إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي قردشلارم، Həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Biləsiniz, insan yaranan gündən indiyə dək yer üzündə fitnə fəsad, müasir terminlə desək, terror olub. Bəs bu terrorun səbəbkarı, başqa cür desək, ən böyük terrorçu kimdir? Ən böyük terrorçu iblisdir. İblis. O iblis ki, insanları və cinləri yer üzündə fitnə fəsad törətməyə təşviq edir. Onların da azğınları ona uyub, yer üzündə haqsız yerə qan tökür, qoca, qadın, körpə demədən insanları qətlə yetirirlər. Yeryüzündə fəsad törədən qəddar insanların əksəriyyəti bilmir ki, onları qəddarlıq etməyə təhrik edən kimdir? Lakin Allahın kitabını oxuyan kimsələr yəqin bilirlər ki, onu edən iblisdir. Çünki bir zaman Allah subhanahu və teala mələklərə Adəmə səcdə etməyi əmr etdikdə, iblis asi olmuş, sonra Allah onu öz mərhəmətindən qovduqda, o belə demişdir. Əgər qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, Adəmin nəslindən az bir qismi istisna olmaqla onların hamısını özümə ram edəcəyəm. Onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm. Və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. İbn Abbas radiyallahu anhına bu ayəni belə təfsir edir. Önlərindən, yəni onlara dünyanı sevdirəcək. Arxalarından, yəni axirəti unutturacaq. Sağlarından, yəni yaxşı işlər vasitəsilə onlara riya gətirərək toğlayıb yoldan çıxaracaq. Və nəhayət, sollarından, yəni günah işlərə sövq edəcəkdir. İblis həmsini demişdir, mən yeryüzündə onlara pis işləri gözəl göstərib, onların hamısını azdıracağım. Yalnız sənin seçilmiş ixlaslı qullarından başqa. Mən sənin qullarından bir qismini hökmən ələ alacağım. Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xülyalara salacağım. Onlara malqaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyim. Qardaşlar, bu ayələrdən bizə aydın olur ki, şeytan qiyamət gününə dək Adəm oğullarını özünə ram etməyə çalışacaq. Onları axirəti unutmağı, dünyaya könül bağlamağa, şəhvətlərinə uymağa və etdikləri əməllərlə lovğalanmağa sövq edəcək. İyrənc və yaramaz işlər görməyi əmr edəcək. Pis işləri onlara gözəl göstərəcək, beləliklə də onları haqq yoldan saftıracaqdır. Demək, o bizim düşmənimizdir. Özü də ən böyük düşmən. Odur ki, uca Allah buyurur, şübhəsiz ki, şeytan sizin düşməninizdir. Siz də onu özünüzə düşmən qəbul edin. Qardaşlar, gəlin bu ən təhlükəli düşmənin bizi hansı yollarla haqq yoldan saptırdığını, sonra da bu hilələrin qarşısını necə almağın yollarını öyrənək. Birincisi, insanın qəlbinə şübhə salmasıdır. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Şeytan birinizin yanına gəlib, filan şeyi kim yaradıb? Bəs filan şeyi kim yaradıb? Deyəcək. Axırda da bəs Allahı kim yaradıb? Deyə qəlbinə vəsvəsə verəcək. Belə olduğu təqdirdə qoy həmin adam Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Əməntu billah və rusuli. Məlum şeytandan Allaha sığınıram. Allaha onun elçilərinə iman gətirdim desin. İkincisi, insanı qorxutmasıdır. Bu xüsusda uca Allah belə buyurur. O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur. Möminsinizsə, onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Digər ayədə Allah s.ə.v. buyurur. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və sizə yaramaz işlər gömürməyi əmr edir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağınızı vəd edir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Belə olduğu halda Allaha təvəkkül etmək və həsbunallah və ni'məl vəkil Allah bizə yetər. O nə gözəl qoruyandır demək kifayətdir. Üçüncüsü, müsəlmanların arasına ədavət salmasıdır. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Həqiqətən şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsi ilə sizin aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyir. Siz buna son qoyacaqsınızmı? Demək, içki içmək və qumar oynamaq müsəlmanların arasına ədavət salan ən böyük amillərdəndir. Bunu da şeytan və onun dostları çox yaxşı bilir. Məhz bu yaramaz əməllər vasitəsilə müsəlmanların arasına ədavət salanlar. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Şeytan namaz qılanların ona ibadət etmələrindən, yəni onu Allaha şərik qoşmalarından əlini üzüb. Mömin adam şeytana Allaha şərik qoşmaz. Lakin onların arasına ədavət salacağına arxayındır. Bunun əlacı qardaşlıq mövzusunda çoxlu kitab oxumaq və oxuduqlarımıza əməl etməkdir. Bu mövzuda mən sizə qısa, lakin çox faydalı bir kitabı oxumağı tövsiyə edirəm. Kitabın adı belədir. Ey sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın. Bu kitabı burhan.az saytından əldə edə bilərsiniz. Dördüncüsü, Allahı zikr etməkdən yayındırmasıdır. Bayaq zikr etdiyimiz ayədə deyilir ki, həqiqətən şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsilə sizin aranıza ədavət və kin salmaq sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyir. Siz buna son qoyacaqsınızmı? Buna son qoymaq üçün daim Allahı zikr etməyimiz gərəkdir. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Çalış, dilin Allahı zikr etməklə daim islah qalsın. Allahı daim zikr etmək, onunla daim ünsiyyətdə olmaq deməkdir. Buna dəlil, diqqət edin, Allah subhanahu aleyhi və sələm buyurur, Fəzkuruni əzkurkum. Məni yad edin ki, mən də sizi yad edim. Bu nə deməkdir, bilirsiniz, qardaşlar? Nə vaxt sən Allahı yad edəcəksən, həmin Allah səni yad edəcək. Həmsinin, hədislərin birində deyilir ki, hansı bir cəmaat bir məclisdə yığışıb Allahı yad edərsə, Allah onları daha xeyirli məclisdə mələklərin yanında yad edər. Beşincisi, insanı qəzəbləndirib özündən çıxarmasıdır. Biləsiniz, yeryüzündəki fəlakətlərin çoxu qəzəbdən irəli gəlir. Həbsxanalarda yatan dustaqlardan, ha belə boşanmış ailələrdən və s. başına bəla gəlmiş insanlardan sorğu aparsanız, görərsiniz ki, bunun səbəbi qəzəblənmək olur. Böyük ehtimalla əksəriyyəti deyəcək ki, əgər qəzəblənib belə etməsəydim, belə olmazdı. Bəzi alimlər bu hissi, yəni qəzəb hissini, vəsf edib demişlər. Bu, əvvəli dəlilik, axırı isə peşmançılıq gətirən bir hissdir. Həqiqətən də adam qəzəbləndikdə sanki ağlı başından çıxır və nə danışdığını, nə etdiyini bilmir. Qəzəblənmək insanı pis işlər görməyə təhrik edir. Cəfər ibn Mühəmməd, rahiməhullah, demişdir. Qəzəblənmək hər bir şərin açarıdır. Qəzəbi soyutmaq üçün isə, şeytanın bu hiləsinin qarşısını almaq üçün isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməyi. Ha belə qəzəbləndiyimiz zaman oturmağı, qəzəbimiz soyumadığı təqdirdə isə uzanmağımızı tövsiyə etmişdir. Altıncısı, tələsməkdir. Bu da şeytanın hilələrindəndir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Hövsələli olmaq Allahdan, tələsmək isə şeytandandır. Odur ki, qərar verdikdə tələsməyin. Bu xüsusda uca Allah buyurur, ey iman gətirənlər, əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pisliyə edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. Ən böyük fasik elə iblisin özüdür. Vəsvəsə verir sənə və sən zənnə qapılırsan kiminsə haqqında və tələsirsən, dəqiqləşdirmədən qərar verirsən. Yedincisi, cəmaatı parçalamasıdır. Şeytan və şeytana qulluq edənlər tarix boyu insanları firqələrə bölür. İndi də bölür. Bundan sonra qiyamətə də bölmək istəyəcəklər də. Bundan qorumağın bircə yolu var. Daim cəmaatın arasında olmaq. Ələl xüsusda məsciddə qılınan cəmaat namazlarında iştirak etmək. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Kənddə və ya çöl biyabanda olan üç nəfər cəmaat şəklində namaz qılmasalar, şeytan onlara hakim olar. Belə olmasın deyə cəmaat olun. Əlbəttə ki, canavar sürüdən ayrı düşmüş qoyunu tez yiyər. Digər hədisdə o demişdir, Allahın əli haqq yolda olan cəmaatın üzərindədir. Cəmaatdan ayrılan kimsənin yanında isə ancaq şeytan olar. Səkizincisi, pis dost seçimidir. Ən pis dost da elə şeytanın özüdür. Bu xüsusda uca Allah buyurur, kim mərhəmətli Allahın zikrindən üz döndərərsə, biz şeytanı ona calayaraq və o da ona yoldaş olar. Şübhəsiz ki, şeytanlar onları haq yoldan saptıracaq, onlar isə özlərinin haq yolda olduqlarını güman edəcəklər. Nəhayət, o hüzurumuza gəldikdə yoldaşına deyər, kəş ki, mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə olaydı. Sən nə pis yoldaşmışsan. Yenə bir ayədə deyilir, həmin gün zalim kimsə əlini dişləyərə deyəcəkdir. Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halma, kaş ki, filan kəs də dost olmayaydım. Çünki zikr mənə təbliğ edildikdən sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Yenə bir ayədə Allah buyurur, onlar bir-birinin dostlarıdır. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalim qövmü doğru yola yönətməz. Qardaşlar, bu bəladan qurtulmağın bircə yolu var. Onu da yenə Rəbbimiz Təbarəkə və Teala bizə öyrədir. O buyurur, ey iman gətirənlər, möminləri qoyub kafirləri özünüzə dost tutmayın. O həmsinin buyurur, kim Allahı, onun rəsulunu və möminləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə salanlar da məhz Allahın firqəsidir. Qardaşlar, şeytanın hilələri olduqca çoxdur. Biz sizə bunlardan bəzilərini xatırlatdıq. Şeytanı tanımaq üçün çoxlu Quran və səhih hədislər oxumağınız gərəkdir. İbn-i Cəvzi rahimahullah demişdir. Bil ki, iblisin insanlara qarşı qurduğu ilk hilə onları faydalı elm öyrənməkdən uzaq etməkdir. Çünki elm nurdur və əgər o onların çırağını söndürərsə, artıq zülmətlər içərisində onları istədiyi yerə sürükləyə bilər. Allah insanı yaradan gündən bəri iblis insandan əl çəkmir. Allah 124 min peyğəmbər göndərib ki, insanları düz yola yönətsin. Onlar isə peyğəmbərləri yalancı sayıb və yurdlarından qovublar. Budur, iblisə itaət edənlərin xisləti. Bu xislət qiyamətə dək dəyişən deyil. Peyğəmbərlərin gətirdiyini təbliğ edən hər kəsi bu aqibət gözləyir. Lakin onlar Allaha xətər toxundura bilməzlər. Allahın adı yeryüzündə əbədidir. Ona üsyan edənlər isə unudulub və lənətə məruz qalıblar. Başda peyğəmbərlər olmaqla Allaha itaat edən möminləri isə Allah subhanahu teala ucaldıb, dillər əzbəri edib, üstəlik insanlar onlara tarix boyu rəhmət oxuyub və oxuyacaqlar da. Sonda sizlərə şeytandan qorunmağın əsas yollarını öyrədəcəyi. Bunları qulağınızda sırğa edin. Birincisi, davamlı olaraq Allaha zikr edin. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Ən gözəl zikr nədir? Quran oxumaq. Əl-əl xüsusda kürsi ayəsi. Əl-İxlas, Əl-Fələq, Ən-Nas və Əl-Bəqərə surələri. Bu surələri oxuyanda şeytan başını tutub qaçır. Hər axşam özünüzü hesaba çəkin. Baxın, görün, əgər həmin gün ərzində Allahı zikr etməmişsinizsə, Quran oxumamışsınızsa, demək, şeytan sizi üstələmişdir. Çünki Quranda deyilir, şeytan onları üstələmiş və Allahı zikr etməyi onlara unutturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsindəndirlər. Heç şübhəsiz ki, şeytanın firqəsində olanlar ziyana uğrayanlardır. Həmsinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, hər kim məğrib və sübh namazını qıldıqdan sonra namaz qıldığı yerdən qalxmamış və təşəhhüddə oturduğu vəziyyətini dəyişməmiş 10 dəfə Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə ləhul mülku və ləhul hamdu yuhyi və yumitu və hu alə kulli şeyin qadir. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. O təkdir, onun şəriki yoxdur. Mülk onundur, həmd ona məxsusdur. Dirildən də, öldürən də odur və o hər şeyə qadirdir desə, ona hər bir zikrə görə 10 savab yazılar. Onun 10 günaha silinər və onun üçün 10 dərəcə yüksələr. Üstəlik bu kəlmələr onu hər bir xoşa gəlməz şeydən və qovulmuş şeytandan qoruyar. Ha belə, şirkdən başqa heç bir günah onun əməlini puç etməz və o, əməl baxımından ən fəzilətli insanlardan sayılır. Yalnız onun dediyindən daha xeyirlisini deyən kimsələr istisnadır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, kim hər səhər 100 dəfə və hər axşam 100 dəfə Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə ləhul mülkü və ləhul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. O təkdir, onun şəriki yoxdur. Mülk onundur, həmd ona məxsusdur və o hər şeyə qadirdir desə, bu onun üçün İsmail əleyhissalamın nəslindən bir kölə azad etməyə bərabər olar. Ha belə ona 10 savab yazılar, onun 10 günahı silinər, onun üçün 10 dərəcə yüksələr və bu axşama kimi onu şeytandan qoruyar. Axşam bunu dedikdə də həmsinin səhərə qədər onu şeytandan qoruyar. Sünnədə onlarla belə zikirlər varid olmuşdur. Bir neçəsini misal çəkdim sizə. Çalışın bunların hamısını tətbiq edəsiniz. İkincisi, daim Allaha dua edin ki, Allah sizi qorusun. Ne vaxt sən? Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatin ve a'udhu bika rabbi en yahdurun. Ey Rabbim, şeytanların vəsvəsələrindən sənə sığınıram. Onların mənə yaxınlaşmasından sənə sığınıram. Ey Rabbim, deyə dua etdin, Allah səni qorumadı. Nə vaxt? Nə vaxtsan Allahümme əsimni minəşşeytanı racim. Allahım məni məlum şeytandan qoru deyə dua etdin, Allah səni qorumadı. Nə vaxt? Çoxlu-çoxlu Allah'a dua edin. Vallahi Allah subhanahu aleyhi səni qoruyacaq. Quran və sünnədə onlarla belə dualar var idi olub. Çalışın bunların hamısını yerinə yetirəsiniz. Üçüncüsü, Allahdan bağışlanma diləyin. Təkrar-təkrar, Əstəğfirullah və ətubu iləyə deyin. Bu xüsusda Uca Allah buyurur. O mən yəməl suən əv yazılim nəfsə sümmə yəstəğfirilləhə yəcidilləhə qafurar rahimə. Kim pis bir iş görsə, əgər özünə zülm etsə, sonra da Allahdan bağışlanma diləsə, Allahın bağışlayan və rəhimli olduğunu görər. Həmsinin hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bir zaman iblis Rəbbinə, sənin izzətinə və cəlalına and olsun ki, qullarının ruhları bədənlərində olduğu müddətcə mən onları haqq yoldan saptıracağam demiş, Rəbbi də ona belə cavab vermişdir. İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, onlar məndən bağışlanma dilədiksə, mən onları bağışlayacağam. Hamımızın adından Allaha dua edirəm, deyirəm. Allahümme ağfirlənə, vərhəmnə, və əlhiqnə bir rafiqil ələ, təvəffənə muslimin, və əlhiqnə bir salihin. Dördüncüsü, qəlbinizə vəsvəsə gəldiksə, əvudu billəh minə şeytan racim deyin. Çünki Uca Allah buyurur, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Çünki o, eşidəndir, biləndir. Sonda hamımızın adından Allaha yalvarıb deyirəm, Allahümme Rabbəs səməvəti səbi və Rabbəl ardı və Rabbəl ərşil azim Rabbənə və Rabbə kulli şey فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك